«Сумно», — сказаў Кердон, — «сумно. Кладзі гэтую ануч, спатрэбіцца. Хадзем лепей вып'ем». Алесь усміхнуўся і падумаў, што яму, канешне, трэба зрабіць яшчэ нешта. «Ага, трэба развітацца з самім сабою, маладым. Бо калі ён вернецца, магчыма, не хутка, ён будзе ўжо зусім другі непадобны, а урга можа састарэць ці нават здохнуць». Ён абмінуў дом, прайшоў пад срэбнымі фантанамі італьянскіх таполяў і папраставаў да карціннага павільёна, купал якога цямнеў пачатамі дрэў. Моўчкі, нібы запамінаючы, ён сядзеў перад карцінай пацямнелай ад часу раме. Зноў, нібы ў маленстве, назяла сваім святлом. І пад галінамі яблыні цёмная зеляніна, якой хавала далягляд, юнак вёў за аброць белага каня. Нібы сотні залатых сонцаў взялі ў лістоце плады, і белы конь, трапяткі і спакойны, быў казцы, быў урга. А юнак у круглай шапатцы, ён Алесь. У павільёне было цёмна. Гарэла толькі адна свечка перад карцінай. Ён так задумаўся, што не адразу пачуў, як яго нехта заве. Алесь убачыў цемру, а ў ёй, як на карцінах Рембранта, аранжавае аблічча і кісці рук. Распаўнелая і добрая Анешка стаяла перад ім, жонка суровага Карпа. «Паніч», — сказала Анешка, — «а божа ж мой, і не даклічася». «Што, Анежачка, трэба ісці ці што?» «Не», — сказала Анешка, — «вось». Ён не заважыў, як яна знікла. Цяпер у цемры на тым месцы, дзе была яна, стаяла другая. Доўгі шаль зліваў яе з цямноццем. Відаць было толькі адну руку і трохі ўскінутае аблічча. «Ты?» – спытаў ён. Лёгкі звон, нібы вада лілася ў вузкагорлы збан, напоўніў Алесевы вушы. Намаганнем волі ён здолеў стрымацца, але ў тое самае імгненне ён зразумеў, што Гелена мела рацыю, не згаджаючыся на шлюб з ім. Нішто не забыта. Самай гіпнозам была нянавісць, дурасцю была пагарда, хлуснёю абыякавасць. І ўсе крыўды, і ўсё, што было, і чуткі аб хаданскім, і абраза Франца, і сустрэча лет царквы, ўсё было лухта. І спакой, і пакланенне перад Геленай, і глыбокая да апошняга каменя ўдзячнасць ёй нібы збляклі перад простай праявай яе з'яўлення. Гелена была мудрэйшая, яна ведала і бачыла ўсё. «Чаму ты тут?» – спытаў ён. Ён адчуваў, што кахае яе да немага замілавання, але ён ужо не мог, як раней, зрабіць выгляд, што нічога не было. «Сёння да мяне прыходзіла Гелена». Збіваючыся, захлынаючыся словамі, яна расказала аб іхняй размове, і Алесь зразумеў, што Гелена дабілася свайго, зрабіла немагчымым усякі яго крок да яе. Усё было скончана. Нават калі б ён вырашыў ахвяраваць здрадлівым каханнем у імя сумлення і высакароднасці, як ён думаў. Нельга было, каб Гелену, маці яго будучага дзіцяці, лічылі хлуслівай. Ды і яна сама дабівалася аднаго. Яго маўчанне здарылася. Гэтага ўжо нельга было выправіць. Зразумеў раптам всю прорву між апошняй высакароднасцю адной і зажывошчамі другой, ён глядзеў у майчын твар. Можа, ты растлумачыш мне, як гэта здарылася? Яна пачала расказваць і аб плётцы, і аб тым, як яна ўпэўнілася ў яе хлуслівасці, і як зразумела ля царквы, што будзе пагарджаць сабою, калі яна такая стане побач з ім, і як вырашыла сама сябе стаптаць за сваю памылку, і як не падумала тады аб ім, і як назнарок рабіла самыя дзікія ўчынкі, каб нават самой не сумнявацца ў сваёй подласці. Ён маўчаў. Я ведаю, як я вінавата. З самага пачатку ведала, таму і не ішла. І заблытвалася ўсё больш, Я ведаю, мне нельга дараваць, і мы не можам быць ранейшы адзін да аднаго. Я прыйшла толькі сказаць і пайсці. Але мне будзе цяжка, кінуць цябе, не ведаючы, што ты хоць трошкі зразумеў, трошачкі дараваў мне. І раптам яна ўпала перад ім, нібы прысела бокам на сагнутыя ногі і схавала твар у яго каленях. І ён мякка пагладзіў яе па галаве. Як жа ты змардавала сябе, дурное дзяўчо. Сеў побач на падлогу. А ну, кінь раўці. Падумаем, што рабіць, калі ўжо так заблыталіся. Яна разрыдалася яшчэ больш гаротна і няўцешна. Ну, вось, сказаў ён, многа салонай вады, а ўсё простых мерзотнікаў. Мне чамусьці вельмі хочацца, каб фамілії хаданскіх падалі сёння на вячэру сабачы памёт. Алесь, Алесь, калацілася яна, я кахаю цябе, сказаў ён. Я не ведаю, за што, але я кахаю цябе. Але я не ведаю яшчэ, як нам разарваць сетку гэтых старых дурных забабонаў. Ну, то што будзем рабіць, пасварыўшы два роды? Новы Шэкспір, Рамео і Юлія для бедных? Я ведаю, што я пайду, толькі ты даруй. Калі я падумаю, як я цябе, мне немагчыма. Калі гэта можа, калі гэта толькі можа цябе супакоіць і прымусіць трошкі дараваць мне, я магу сказаць, што я заўсёды, любіла цябе, што нікога са мной не было б, што нікога ніколі са мной не будзе. Вось так я пакараю сябе за твае пакуты. Ты кахаеш мяне? Яна моўчкі праз плач затрэсла галавой. Пойдзеш са мной? Хліпаючы, яна адмоўна паківала галавой. Чаму? Я такая, Алесь, даруй мне. Я так кахала цябе і кахаю аднаго. Калі ты даруеш, я ніколі больш не буду рабіць так. Я даю табе слова. Я заўсёды буду добрая. Лічы, што пачала, сказаў ён і пагладзіў яе па галаве. Будзеш мяне чакаць, нават калі скажуць, што ты мёртвы. Нават калі сама убачу, што ты мёртвы. Не паверу. Ну, вось і ўсё. Праўда? Нават у паўцемры было відаць, якія прамяністыя сталі яе вочы. Праўда, сурова сказаў ён. Кінь плакаць, ужо няма прычыны. Але яна плакала. Толькі слёзы былі іншыя.